on board na. Pakita kung hindi at may iiwanan ka. Nasa'yo ang bola, pag di ka pumili ay maiiwanan ka.